किंच श्रुतस्य नित्य सततम् कर्मणश्चित् फलम् नित्य कर्म अनुष्ठान आयात देवत दृश्यते व्यायाम आदिवत तद अन्य सिद्धि कल्पना अनुपपत्ति स्या। और दूसरी बात यह भी है, श्रुतस्य नित्यस्य दुःखम् नित्य से कर्मण दुःखम् चित् फलम् ऐसा है, श्रुतस्य नित्यस्य कर्मण दुःखम् चित् फलम्। यदि श्रुत जो नित्य कर्म हमारे अनुष्ठान का फल क्या है, दुख रूप ही है, यदि आप मान के चलते हो तो नित्य कर्म अनुष्ठान आयास देव दृश्यते, नित्य कर्म अनुष्ठान का आयास से ही वो दुख भोग हो ही रहा है, तो व्यायाम आदि के समान दृष्ट ही है वो दुख। तब अन्य सिद्ध कल्पना प्रत्यय है, इस कर्म का फल अलग अन्य कुछ होगा ये व्यवस्था आप नहीं दे पाएंगे। जैसे दृष्ट फल आपने दुख मान लिया है, जो आयास रूपा क्या है, दृष्ट फल है वो दुख का। यदि नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास रूपा दुख ही नित्य कर्म का फल है, फिर नित्य कर्म का अन्य कोई फल की कल्पना आप नहीं कर सकेंगे। जीवन आदि निमित्ते च विधानात नित्यानाम कर्मणा, लेकिन विधान किस लिए किया है, दुख रूप फल भोग के लिए नहीं, जीवन आदि निमित्ते च विधानात नित्यानाम कर्म, लेकिन आपकी कथनानुसार नित्य कर्म का विधि किस लिए है, जीवन आदि निमित्त शत जीवी और संध्या उपासित इत्यादि विधान किया। यावत पर्यत गृहस्थ आश्रम में रहना है तावत जो आपको अग्निहोत्र, यावत जीवित अग्निहोत्र जुहिया, यावत जीवित जीवित दशमण वासभ्याम जुहिया, यावत जीवित करके कहा गया सब जगह, दुख भोगार्थम नहीं है कहीं, यावत दुर्ग का उपभोग आवत पर्यत जो आप जो है दशमण वास में जीतता ये नहीं आया, बल्कि जीवन का ही निमित्त है। अर्थात क्या, इन कर्मों नित्य कर्मों का फल एक निर्विघ्न जीवन का यापन करना, पूर्ण आयु उपभोग, इतने भी जीवन का कर्म का फल क्या हो गया, पूर्ण आयु का जीवन उपभोग दुख नहीं है, इसे तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ रही है। यदि आप नित्य कर्मों का फल जो है दुख रूप मानते हो, उस नित्य कर्म का फल पर जीवन नहीं होनी चाहिए, जबकि विधि क्या कह रहा है, जीवन भी, और तुम जैसे उसका दुख फल पर ले जा रहे हो, इसीलिए श्रुति विरुद्ध कथन आप भी मान सकते हैं। यदि जीवन आदि निमित्त विधानात नित्यानाम कर्मणाम प्रायश्चित पूर्वकृत द्रुत फलत्व अनुपत्ति है, इसलिए प्रायश्चित आदि के समान पूर्वकृत द्रुत फलत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती है। यावत जीवित दशपूर्णवास में यावत जीवित शब्द है ना वहाँ, हाँ और क्या, हाँ यही वाला यावत जीवित तावत, इसका संबंध क्या है, जिजी विशेष छतकुम समाह, वहां देख लो जिजी विशेष छतकुम समाह इशारा कर दूसरे पहला मंत्र में आया, दूसरा मंत्र, दूसरा मंत्र कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय चतुर्गुण समा, जीने की इच्छा है मैंने जीने के काम ना, मैंने फल भोग नहीं हुआ, जीवन की इच्छा है मैंने जीवन की इच्छा का मतलब काम ना, जीवित तो काम ईश्वर काम है जीवन काम, तो नित्य कर्मों का सिद्धांत यही है, वह जीवन का तात्पर्य जीवन की कामना वाला पुरुष को नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए, इसे इनका कहना यहाँ पर। और जैसे प्रायश्चित के समान क्रिया नहीं हो सकता, प्रायश्चित में क्या है, आपका पाप को जाने हैं तो उसके अनुसार प्रायश्चित का विधान, प्रायश्चित स्पष्ट ही का अमुक पाप तुम्हारे द्वारा हुआ है उसका नाश करने लिए तुम्हें करना है, यहाँ ये नहीं कहा कि दुर्द कर्मों का पाप यदि तुम्हारा है वैसे उसके लिए जो है तुम्हें नित्य कर्म करना चाहिए कहा लिखा है, इसलिए कहते हैं कि देखो प्रायश्चित आदि के समान पूर्वकृत दुर्द फलत्व यहाँ नित्य कर्मों को उत्पन्न नहीं हो सकता। यस्मिन पाप कर्म नित्य यदितम प्रायश्चितम न तो तस्य पाप से तत् फल, सामान्य में दृष्टांत को बता रहे प्रायश्चित वत्, क्योंकि आपने एक कर्म का कर्म किया वो पाप का, उस पाप कर्म का फल प्रायश्चित है क्या, एक कर्म का फल दूसरा कर्म हो सकता है क्या, फिर आपने कैसे कह दिया कि भाई वो जो कर्म का फल नित्य कर्म है, और जो कृत दुष्कृत का फल नित्य कर्म है, ये कैसा कह रहे, जब प्रायश्चित में भी व्यवस्था नहीं है, प्रायश्चित में भी पूर्वकृत पाप कर्म का प्रायश्चित जो है उस कर्म का ये फल नहीं है, बल्कि इस कर्म का फल उस कर्म के फल को काटेगा, ये है न कि उस कर्म का फल ये कर्म है, ऐसा नहीं होता। वही कह रहे देखो यस्मिन पाप कर्म निमित्त यद विहितम प्रायश्चितम, जिस पाप कर्म रूपी निमित्त को लेकर के जो प्रायश्चित का विधान किया तस्य पापस्य तत् फलम न तु, उस पाप कर्म का यह प्रायश्चित कर्म फल नहीं है, किंतु उस पाप कर्म का जो भी फल मिलने की संभावना है उस फल को यह प्रायश्चित कर्म से जन्य जो पुण्य रूपा फल है वो उसको काटता है, ये यहाँ तक न कि उस पाप कर्म का फल यह प्रायश्चित कर्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से वहां घटाओ दृष्टांत में ले लिया प्राचित तो दृष्टांत उसको समझाया। ठीक उसी प्रकार से पूर्व जन्म कृत द्रुत कर्म का फल या नित्य कर्म आयास दुख आदि नहीं हो सकते, किंतु पूर्व जन्म कृत जो द्रुत कर्म का जो फल मिलना है उस फल को यदि कहो कि नित्य कर्म का फल काटेगा ऐसा यदि मानना हो फिर तो नित्य कर्म को प्राचित कोटि में रखना पड़ेगा, नित्य कर्मों को फिर प्राचित कोटि में रखना पड़ेगा। लेकिन वो भी नहीं कि नित्य कर्म का अलग फल अपना विधान कर चुके हैं आप, यहाँ नित्य कर्मों में यही ना यश दुर्ग दुष्कृतम तस्त नित्य कर्म ऐसे कहीं है जिसने यश शिक्षा अष्टाकपान निर्वपेत आया ना भाई, जिस यजमान का अष्ट अग्नि नष्ट हो चुका है उसका शांति के लिए उसे उसी यजमान को क्या करना पड़ेगा अष्ट कपाल वाला त्याग करना चाहिए या है ना, पाप का उसके साथ प्राश्चित कर्म का परस्पर संबंध बताया जाता है। वैसे इन नित्य कर्मों का पूर्व द्रुत कर्म के साथ कोई संबंध का विधि नहीं है, कोई मंत्र ऐसा नहीं जो विधि का संबंध बतावे, किंतु बल्कि उल्टा नित्य कर्मों का फल ब्रह्मलोक मय्यत इत्यादि अर्थवाद वाक्य अन्य ही फल बता दिया, अतएव उसका इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, चाहे आरब्ध द्रुत हो चाहे अनारब्ध द्रुत, किसी का भी नित्य कर्म का या कर्म जन आयासात्मक तो दुख का किसके साथ कोई संबंध नहीं, इस तो बिल्कुल सदा समय तब अथ तब पूर्व पश्चिम कहता है तस्वीर पाप से निमित्त से प्राश्चित दुखम पर ऐसा करो भी आगे बात प्राश्चित कर्म अनुष्ठान आयास रूप जो दुख है वो दुख उस पाप का फल है, मान ये पाप नहीं करता है दुख झेलना नहीं पड़ता, युक्ति निकाल रहा है। इसी प्रकार उस दुर्द कर्म का फल क्या है कर्म नहीं किन्तु कर्म आयास दुख वो पाप का फल मान लो, कति भी नहीं हो सकता। जीवनादि निमित्त वही पर वापस लाया, यदि ऐसा होता फिर जीवनादि फल नहीं बनाना बताना चाहिए, ये यावत जीवित के द्वारा जीवन का हम बता रहे हैं जो बारंबार ये नहीं आना चाहिए। जीवनादि निमित्तम अपने नित्य कर्मानुष्ठान है सो दुखम से फिर तो ये कहना हुआ ये जीवनादि जो निमित्त है ना ये भी कोई दुख फल हो गया। जीवनादि निमित्तम अपनी जो जीवनादि निमित्त कहा गया था वह भी नित्य कर्म दुखम मेवा जीवनादि निमित्त से फल प्रसंजित जीवनादि निमित्त का फल क्या है जो नित्य कर्म अनुष्ठान रूपा दुख ही है ये मानना पड़ेगा। नित्य प्रायश्चित और नैमित विशेषा क्योंकि नित्य और प्रायश्चित में दोनों नैमित बराबर हो गया, ये अमुक पाप है तो ये दुख झेलो प्रायश्चित रूपा दुख झेलो कर्मानुष्ठान जनी जो दुख झेलना चाहिए, इसी वे जीवन चिंता रहना चाहते हो नित्य कर्मानुष्ठान रूप दुख झेलो ये हम संबंध जोड़ देंगे कि निमित्त तो बराबर है ना, यथा प्रायश्चित के प्रति पाप निमित्त था वैसे नित्य कर्म के प्रति ये जीवन एक निमित्त है उसको भी यही जोड़ दो तब भी क्या है पूर्व जो आरब्ध कर्म कृत जो द्रुत का साथ संबंध बनाने नित्य का तब भी नित्य कर्मों का उन द्रुत कर्म क्षय के प्रति युक्ति सिद्ध संबंध नहीं बनता है। किंचन्य एक और भी दोष है भाई क्या अनित्य से कामस्य अग्निहोत्रादि अनुष्ठान दुख से तुल्यत्वा जैसे नित्य कर्म अनुष्ठान कालीन आयास दुख है आयासात्मक दुख जैसा होता है उसी ही काम कर्म होता जो अग्निहोत्रादि है वो अनुष्ठान में दुख तो होता ही है ना, अंतर है क्या? अच्छा नित्य अग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र में अंगों में भी न्यूनाधिकता नहीं, अग्निहोत्र अग्निहोत्र चाहे नित्य कर लो चाहे कामना से करो उतनी ही अंग अनुष्ठान करना है, आयास तो बराबर है दुख कितना बराबर है। फिर हम कहेंगे जैसा नित्य कर्म अग्निहोत्र का आयास तो दुख यदि दुर्द कर्म का फल है फिर तो काम अग्निहोत्र आयास जन दुख भी दुर्द कर्म का फल कह सकता हूँ, फिर आपका जो विशेषण है व्यर्थवा क्या नहीं हुआ अगर वो बात है। फिर जो आपका विशेषण था कि दुर्द कर्म का फल क्या है नित्य आयास दुख ही है ये बात खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं किंचन्य दूसरी यह दोष भी आएगी नित्य से काम्य शिक्षा अग्निहोत्रादे है अनुष्ठान आयास दुख से अनुष्ठान जन जो आयासात्मक दुख है वो क्या है तुल्य तुल्य, इसलिए नित्य अनुष्ठान आयास दुख में पूर्व दुर्द सफलम न तो काम अनुष्ठान आयास दुख मिति विशेष नास्ती आगे ना समझ में। इसलिए नित्य कर्म अनुष्ठान आपका जो आयास जन्य दुख जो है वही दुर्द का फल है और काम अग्निहोत्र अनुष्ठान आयास जन्य दुख वह दुर्द का फल नहीं है, इस तरह के विशेषणों के द्वारा इतर व्यावर्तन करने के पहले आपके पास कोई हेतु नहीं है, विशेष होना स्थिति तदपि न आयास दुखम पूर्व ऋतु सफलम नहीं तदपि पूर्व ऋतु के फलम प्रसिद्ध फिर कहीं कहूंगा वो जो काम अनुष्ठान कर्म है, जो काम कर्मानुष्ठान जहाँ आया जब दुख है वो भी क्या है, उसका भले कहूंगा मैं। फिर आपका जो अर्थापत्ति अपने अपना रखे थे जबरदस्ती मीमांसक, दुर्ग कर्म का फल नित्य कर्म अनुष्ठान आया दुख ही है, ये ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है उल्टा, तो ये नहीं कर सकते आप। उसी वह निर्णय रहे हैं अर्थापत्ति को उठा रहे, तथा जो सती नित्यानाम फलाश्रवात तद विधान अन्य अनुपत्य नित्य अनुष्ठान दुखम पुरग्रत फलमिति अर्थापत्ति कल्पना अनुपन्ना। इसलिए यदि आप कहते हो नित्य कर्मों का कोई फल श्रवण नहीं है, इसलिए मैं इसके समय जोड़ देता हूँ, क्योंकि मीमांसकों का मूल सिद्धांत आधार क्या है, नित्य कर्म का कोई फल आर्थवादी फल को मन नहीं मानते, मान नहीं रहे, समझ नहीं, जो रात्र सत्र न्याय से उसका समझ स्वीकार नहीं करते, इसलिए सिद्धांत या वेदांति कहने लगा यदि ऐसे मान के चलोगे तो भी ये अनुपत्ति दोष है। आप अर्थापत्ति करना चाहते हो, वो अर्थापत्ति में अनुपत्ति आ गई कैसे, क्योंकि जो है भाई नित्य को फल का श्रवण नहीं हुआ, तद विधान अन्यतानुपत्ति, फिर इसका विधान की अन्यतानुपत्ति को देखते हुए आपने क्या करा, तद आपने कहा कि अन्यतानुपत्ति नित्य अनुष्ठान सुखम पुरुषत्व फलम अर्थापत्ति कल्पना आपने करी। इसे आपने क्या कल्पना किया कि नित्य अनुष्ठान जो आया दुख है वह दुख की नित्यों का फल है, ये आपने मान लिया। ये भी आप नहीं कर सकते कल्पना भी अनुपन्ना, क्यों अनुपन्ना, क्योंकि वो काम अनुष्ठान है दुख के सदृश समान है, अतएव आप ये जो युक्ति अर्थापत्ति है ये नहीं बन सकती, अतएव दुर्द कर्मों का फल नित्य कर्म आया दुख ये नहीं हो सकता, ये सिद्ध हो गया। एवं विधा अन्यथा अनुपत्य है अनुष्ठान आया दुख का व्यतिरिक्त फल अनुमान नित्याराम, और ये भी हम व्यवस्था दे सकते हैं नित्य कर्मों के अनुमान भी कर दे, नीचे दिया अनुमान देखिए किंचा नित्यानि मिला, एवं मिति के ऊपर आनंदगिरी का पांचवी पंक्ति में है नित्यानि अनुष्ठान दुख का अतिरिक्त फलानि, अरे विपरीत अनुमान हुआ कि नहीं, अनुष्ठान आयास दुख से भिन्न फल देने वाले है वो कौन, नित्यानि क्यों, वही तत्व कांडवत विहित होने के नाते काम कर्मों के समान, इति अनुमानात न तेषां दुर्द निवृत्तिर्था इत्याह, इसलिए दुर्द कर्म फल होकर के दुर्द भोग हो गया अतः दुर्द निवृत्त हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा, ये कल्पना आपका बनता नहीं। एवं विध अन्यथा अनुपत्ते है या अनुष्ठान आया दुख व्यतिरिक्त फल अनुमानात नित्यानाम अनुपन्न के साथ जोड़ देना, एवं विध अन्यथा अनुपत्ते अनुपन्न यथा कल्पना अनुपन्न तथा अन्य अनुपत्ति भी अनुपन्ना, कि कल्पना का आधार कौन है अन्य अनुपत्ति, रात्रि भोजन की कल्पना के बिना पिनत्व जैसा अनुपन्न है, अतीव आप पिनत्व की परिकल्पना करते हो, पहले कल्पना को अयुक्त सिद्ध कर दिया, कल्पना को भंग कर दिया, नित्य कर्म आया दुख ही है ये कल्पना आपने जो की, अन्य अनुपत्ति के आधार पर वो कल्पना नहीं हो सकता, क्योंकि वो दुख काम कर्म आया दुख के सदृश होने के कारण, कल्पना को भंग किया तब अन्य अनुपत्ति को भी भंग करना उसका आधार को, उसका आधार को कैसे भंग करोगे अनुमान से, एवं विधि जो अन्य अनुपत्ति है वह भी पूर्वाभ कर दो अनुपन्ना, कदम अनुष्ठान है दुख से व्यतिरिक्त गलत अनुमान नित्याराम, और एक हेतु देर विरोधाच्छ उसकी व्याख्या करेंगे, विरोधाच्छ विरुद्धाम चम उच्चत नित्य कर्म माने अनुष्ठीय माने अन्य कर्म फल बुझते आ गया ना बात, नित्य कर्म का मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ वो अनुष्ठान क्या है दूसरे कर्म का फल भोग, ये कैसा होगा, एक कर्म अनुष्ठान दूसरे कर्म का फल भोग हो ये असंभव है, नहीं तो सारे व्यवस्था ही हो जाएगा, एक कर्म का फल दूसरा कर्म अनुष्ठान, इस कर्म अनुष्ठान का फल इस कर्म का फल क्या होगा अगला कर्म अनुष्ठान हो जाएगा, स्वतंत्र स्वर्ग आदि फल की कल्पना फिर किस लिए करते हैं, वो कहां से आ जाएंगे, यदि एक कर्म का फल दूसरा कर्म ही हो गया स्वर्ग तो मिलना है नहीं, फिर काम ही कर्मों का भी कामना से क्या लेन देन रह जाएगा, बोलेंगे तो सारे विस्तार से विचार करेंगे, विरुद्धम चेत उचित क्यों, नित्य कर्मणि अनुष्ठीय माने अन्य से कर्म फलम बुझते अभिपगम्य माने, ऐसा यदि आप मीमांसक स्वीकार करने लगोगे सहयोग नित्य से कर्म फलम नित्य से कर्म फलाभाव विरुद्धम उचित वही क्या हो गया, दुर्द कर्म फल हो ही गया, आप कैसे कह रहे थे कर्म का फल नहीं है नित्य कर्म का फल नहीं, विरोध कदम हो कि नहीं हुआ, पहला विरोध यह है कि जो नित्य कर्म से कर्मण फलम सैव उपभोग नित्य कर्मण फलम, ये जो पूर्व कर्म फल भोग है वही नित्य कर्म का फल हो गया। अतएव जो है फल है नहीं उसके, और ऊपर से क्या कह रहे हो नित्य से कर्म फला हुआ है पीछा, नित्य कर्म का वही फल नहीं है कह रहे हो, और कह रहे हो पूर्व कर्म का फल भोग है, फल भोगी तो फिर नित्य कर्म का फल हुआ, अन्य कर्म फल भोग करना ही नित्य कर्म का फल है। यदि ऐसा है फिर नित्य कर्म का फल नहीं है, ये कैसे कहा आपने पहले? परस्पर विरुद्ध कथन हो रहा है। किंच एक और विरोध भी है, क्या काम अग्निहोत्रा फलम उपक्षीणम स्या, काम अग्निहोत्राद अनुष्ठीय माने नित्यम अपनी अग्निहोत्रा तदव अनुष्ठितम भवति, क्योंकि आपका सिद्धांत क्या है तंत्र के आधार पर तो काम अग्निहोत्र अनुष्ठान कर जाता हूँ तो समय क्या हो गया नित्याग्निहोत्र भी अनुष्ठान हो गया। जैसे आप किसी यज्ञ में बैठ गए या कोई पूजा विशेष बैठ गए, उस पूजार्थ जो किए करोगे संध्या वंदन उसी से नित्य संध्या वंदन भी मान लिया जाए, अलग से नित्य संध्या वंदन करो फिर बाद में सत्यनारायण पूजा बैठनी है तो सत्यनारायण पूजा के लिए अलग संध्या वंदन करोगे क्या? ऐसा नहीं होता, नित्य संध्या वंदन कर लिया आपने तो वही क्या होगा उस काम कर्म का भी संध्या कोटि में आ गया। अगर काम कर्मांग संध्या करोगे आप उसी से नित्य संध्या का संपादन हो गया, इसी का नाम तंत्र। क्यों? दोनों संध्या वंदन में कोई अंग में व्यतिरिक्तता नहीं है, काम अंग भूता जो है संध्या वंदन में अलग अंग अनुष्ठान और नित्य संध्या वंदन में अलग अनुष्ठान यदि होता है तब तो वह आपको अलग अलग अनुष्ठान करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, काम्य कर्म का अंग भूता संध्या वंदन में और नित्य कर्म भूता संध्या वंदन का अंगों में कोई अंतर नहीं है, जितना यहाँ करे उतना वही करते, ऐसे स्थिति में क्या हो गए तंत्र कहा जाता है। तब नित्य कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, काम्य अंगत्व ने अनुष्ठान किया उसी से ही नित्य भी सिद्ध हो गया, ये कहा गया। दृष्टांत मैंने ले लिया कि जो है काम्य अग्निहोत्र, काम्य अग्निहोत्र जब करोगे उस काम्य अग्निहोत्र में अंग क्या है कितना है उतनी ही नित्य अग्निहोत्र में। इसलिए कामना विशेष संबंध जुड़ने मात्र से उस कर्म से भिन्न को नित्य कर्म करने की जरूरत नहीं। अतएव जो काम्याग्निहोत्र के तरह होने वाला आयास दुख है वो नित्य अग्निहोत्र के आयास दुख से भिन्न नहीं किया अभिन्न हो गया, कि जब नित्य कर्म और काम कर्म अभिन्न हो गए तो अतः तद्जन आयास जन दुख भी अभिन्न नहीं है, भिन्न तो है। अतः काम्याग्निहोत्र का फल क्या हुआ दुर्ग्रह फल भो, फिर तुम्हारी कामना कहां गई, कारण तो रह गया बेकार गया कामना। तंत्र सिद्धांत के आधार पर चलेंगे तो उनका नाश हो गया मीमांसा का, उनकी ही तंत्र अध्याय तंत्र से वो तंत्र शास्त्र नहीं लेना, तंत्र अध्याय मीमांसा का ग्यारहवें अध्याय जो तंत्र है उसके आधार पर विचार करके देखते हैं तो कहते हैं पूर्व किंच काम अग्निहोत्राद अनुष्ठीय माने नित्यम अपनी अग्निहोत्रादि तंत्रेणी अनुष्ठित भवती थी तद आयास दुख्य नहीं वह काम अग्निहोत्रादि फल उपक्षीणम स्या, काम अग्निहोत्र फल भी दुख भोग से ही उपक्षीण हो गया उपक्षीण तंत्र का, क्योंकि वह उसका तंत्र के अंतर्गत आपने स्वीकार किया हुआ है। तब पूर्व पक्षी कहता था थोड़ा अंतर करना चाहता है, अरे सब कामना एक संकल्प जुड़ गया ना कि दुख भले दुर्ग का नाश करेगा कामना भी वो भी बल मिलेगा स्वर्ग मिल जाएगा दोनों हो जाएंगे, कहेगा काम अग्निहोत्र आदि फलम अन्य देव स्वर्गादि अनुष्ठान दुखम अभी भिन्न प्रसज्येत अथ पूर्व पक्ष अथ प्रसज्येत ऐसा होवे हमें कोई आपत्ति नहीं, काम कर्म का फल स्वर्ग है और कर्मानुष्ठान रूपी आयास तक तो दुख क्या है दुर्ग का फल बना रहे हमें क्या आपत्ति है, ये तो दृष्ट है और कर्म का फल अदृष्ट मान लो और कर्म आयास रूप दुख क्या है वो दृष्ट में है दृष्टादृष्ट भेद कर दूंगा, दृष्ट दुख क्या है वो दुर्ग का फल हो जाएगा और अदृष्ट कर्म मैंने किया इसका ये किसका फल नहीं है इसका फल क्या होगा बाद में स्वर्ग आदि मिलेगा, ऐसी व्यवस्था दे दो कति वो भी नहीं हो सकता सिद्धांतिक भाई नचतदस्ती ये नहीं हो सकता है, क्या दृष्ट विरोधा विरोध का ही विस्तृत क्या दृष्ट विरोधा नहीं काम अनुष्ठान है दुख दुखा केवल नित्य अनुष्ठान है दुखम विद्यते आगे कि काम्य अनुष्ठान आयास जो दुख है उससे नित्यानुष्ठान आयास दुख में कोई भेद नहीं है, क्योंकि किंचित अंग का आधिक्यता या न्यूनता नहीं है, समान है 100% ऐसे क्या वैसे आपको करना है। अतः आयास जन दुख में फर्क कहाँ रह गया, तो फल में कैसे फर्क कर रहे हो फिर, पहले दुख कम भिजे न भिजे थे नहीं भिजे थे किंच अन्य एक और भी बात अभिहितम अप्रचिंच कर्म तत्काल फलम न तो शास्त्र चोतम प्रसिद्धम व तत्काल फलम भवति। और दूसरी सबसे बड़ा आपत्ति होगा अभिहितम अप्रसिद्धम च कर्म, जो अभिहित कर्मानुष्ठान हम लोग कर लेते हैं और जो अप्रतिषिद्ध कर्मानुष्ठान कर रहे हैं भले अभिहित है लेकिन प्रसिद्ध भी नहीं, अभिहित होता हुआ अप्रतिषिद्ध जो कर्म हम अनुष्ठान करते उसे पाप तो नहीं होगी ना, भले विहित नहीं है किंतु प्रतिषिद्ध भी नहीं उस कर्म का अनुष्ठान करेंगे उसे क्या पाप होगा, पाप तो होना नहीं, ये प्रतिषिद्ध होता तब ना पाप होगा और वह पुण्य होगा। हाँ ठीक है विहित अपूर्व नहीं होगी, एक कोई विशेष का फल संबंधी अपूर्व नहीं होगा फिर पुण्य तो मानना पड़ेगा उसको। विधियां क्या करती हैं आपको एक विशेष फल से संबंध जोड़ देती है, विहित क्या होता है एक फलापूर्व को पैदा करता है, निश्चित फल के लिए अपूर्व पैदा करता है विहित कर्म, और निश्चित निश्चित कर्म क्या है एक निश्चित पाप अपूर्व को पैदा करता है, विहित निश्चित पुण्य अपूर्व को पैदा करेगा, प्रसिद्ध निश्चित पाप अपूर्व को पैदा करेगा। और यहाँ पर क्या होगा प्रतिषिद्ध नहीं है विहित भी नहीं है, इसका मतलब क्या है पुण्य पाप नहीं बोलना, पुण्य जरूर होगा लेकिन पुण्य निश्चित फल से संबंध नहीं है, अनिश्चित फल वाला पुण्य हो रहा है। जैसे जो है कहीं शास्त्र में विधि है ही नहीं क्योंकि भाई आपने जो पुण्य काम कर दिया जिसे किसी को दान दे दिया देश काल पात्र देखे बिना दिया ना विहित नहीं, इसलिए आप देश काल पात्र जैसे महाव्रतम है ना उस योग सूत्र में महाव्रतम भी गिनाया वो विहित है, आप उसको परिणत कीजिए सामान्य कर दीजिए तब क्या होगा वो भी पुण्य तो देगा लेकिन उस पुण्य का फल पता नहीं। ऐसे में क्या हम लोग वेदांत क्या व्यवस्था रहते हैं ये सब अंतर्गण शुद्धि में चला जाएगा, बल्कि हम लोग क्या तो काम कर्म भी अंतर्गण शुद्धि के लिए यदि हम कामना त्यागते हैं नित्य कर्म का जो फल बताया उस फल का त्याग दो तो आपके अंदर वो भी अंतर्गण शुद्धि का कारण हो जाता है। सकल कर्म हमारे यहाँ तो अंतर्गण शुद्धि के लिए है यदि उसकी कामना उसका फल को त्याग और कर्म आसक्ति भी त्याग दो त्यागना पड़ेगा, फल त्याग से चलेगा नहीं आसक्ति त्याग ये भी जरूरी है। जैसे पृथ्वी की कहानी आप देख रहे हैं फल त्याग तो है फिर आसक्ति त्याग नहीं था इसलिए फंसा हो, आसक्ति त्याग संगम तत्व फलम चाहिए इसलिए दोनों को बोला क्यों निष्काम नहीं आसक्ति भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं देखो कि भाष्यकार की किंच में आवितम अप्रसन्न कर्म तत्काल फलम वो तो तत्काल फल मिलनी चाहिए न तो शास्त्र चोरितम प्रसिद्धम व तत्काल फलम, कहीं शास्त्र विहित तत्काल फल भी नहीं मिलना प्रसिद्ध तत्काल फल भी नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा तत्काल फल दुष्ट फल है दुष्ट फल उसका आपको मिलेगा ही लेकिन वह शास्त्र विहित दुष्ट फल भी नहीं हो सकता शास्त्र निश्चित फल भी नहीं हो सकता प्रसिद्ध कर्म का फल भी नहीं हो सकता है। अशास्त्र विहितम कह दिया ना शास्त्र विहित नहीं है लेकिन अब शास्त्र प्रसिद्ध को ले रहे वहां घोरम कह दिया ना घोरम का मतलब क्या प्रसिद्ध कर्म अपात्र पात्र नहीं देखी जाती कोई भी शास्त्र नहीं कहते पात्र को देखी है दान सामान्य विधि है और दान सामान्य विधि का कोई फल नहीं होता है पुण्य होगा निश्चित फल से संबंध अपूर्व नहीं है अपूर्व पैदा कोई कर्म ऐसा नहीं जो अपूर्व पैदा नहीं करता संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं जो अपूर्व पैदा नहीं करता या तो पुण्य अपूर्व पैदा करता है या पाप अपूर्व पैदा करता इसे कोई संशय नहीं ये विचार नहीं है वो विहित फल संबंधी पुण्य कर रहा है वह अपूर्व पैदा करता है या पुण्य अपूर्व सामान्य पैदा करता है। इसलिए मुक्तालिप का ध्यान लो शंडापुर का विचार उन्होंने उठाया नपुंसकपुर पैदा हो जाएंगे ऐसे आरोप दिया था उसने आप आरोप हम मान सकों के ऊपर फिर तो ऐसे कर्म के तो शंडापुर है अलग कोई फल ही नहीं देगा ऐसा पूर्व नहीं नपुंसकपुर का मतलब हो गया जिसे कोई फल भोग मिलेगा ही नहीं तब ऐसे कहा नहीं मीमान सभा का तो बिल्कुल नहीं हो सकता शंडापुर सवाल ही नहीं जो भी कर्म अपूर्व पर है और अपूर्व का जरूर भोग होगा। हमें यहाँ पर भी गीता में कई बार शास्त्र में नित्य कर्म आदि का जहाँ जहाँ खंडन के कोई फल नहीं है और आचार क्या कहें कोई भी कर्म है वो अपूर्व पैदा करेगा ही फल भोग मिलेगा ही निष्फल कर्म हो नहीं सकता। इसलिए मैं अंतगण शुद्ध भी फल मान रहा हूँ तो कुछ भी मान मानना पड़ेगा फल आप चाहे अंतगण शुद्धि मान लीजिए हाँ। ये शास्त्र विधि विशेष में आ गया ना। शास्त्र विधि हमेशा विशेष विधियों को करते, सामान्य विधि करते नहीं है। होगा हाँ। या तो नहीं, लौकिक कर्म जितनी भी है सब कितना विधान करोगे, आपके मित्र के साथ क्या क्या आपको करना है, कहाँ तक विधान कर गया श्रुति? जैसे कहते अतिथि देवो भव कर दिया, अतिथि का जो सम्मान करो, सामान्य विधि कर दिया, विधि तो है। अतिथि के साथ आप क्या क्या खिलाओगे ये तो नहीं कहा, हम दाल भात खिलाएंगे क्या, हलवा पूड़ी खिलाएंगे, क्या विधि है? हलवा पूड़ी खिलाने से ज्यादा पुण्य होगा, दाल भात खिलाने से कम पुण्य होगा, क्या होगा इसमें? अब बात आ गया ना, फिर वो विधि नहीं ना, उसे विधि नहीं, वो हम कर्म कर रहे हैं। रागता आ गया, और रागत द्वेष तो जाते उसी को हम करे अभी तो अप्रतिशत। बहुत सारे कर्म है जो आप रागत कर रहे हैं बिना विधि प्रतिषेद का कर रहे हैं, विधि प्रतिषेद वाले रागत जो करते उसे पाप होगा, उसकी बात क्या नहीं कर रहे। इसलिए देखिए दृष्टान नीचे दिया, देखिए मर्दन भोजन यत कर्म मर्दन भोजन आदि तन न शास्त्र वीतम। इसलिए भोजन ने मैंने भी दृष्टान दिया था, मर्दन ने पैर दबाना, ये तो नहीं कहा आधा घंटा पैर दबाओगे, एक घंटा पैर दबाओगे, इतना देर दबाओ, क्या करना, मर्दन का विधि ही नहीं कहीं, सेवा करो बोल दे। क्या सेवा में कुछ पता नहीं, अब कह दिए अतिथि भोजन खिलाओ, क्या भोजन खिलाओ, क्या ना खिलाओ, कुछ पता नहीं। ऐसी जो चीज है उसको विधि नहीं मानते हैं, सामान्य उपदेश है जीवन के लिए तुम्हें करने की चीज, उस सामान्य उपदेशों को हम जो विशेष रूप से विधान करते हैं अनुष्ठान तो विशेष रूप से ही, अतिथि सेवा करो मतलब उसमें सारा चीज जो होगा इति कृत न होगा क्या? अब वो इति कृत्य है जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं, इसमें कोई अपूर्व निश्चय नहीं, फल संबंध नहीं इसका, घोड़ी अपूर्व पैदा करेंगे। इसलिए मर्दन भोजन टीका में ले रहे हो, यद कर्म मर्दन भोजन आदि तन न शास्त्र निवीतम निषिद्ध वा, इन्हों क्या करें तद अनंतर फलम मिलेगा, अनंतर अन्य चल रहा था विचार, अविहितम अप्रसिद्ध चक्कर में तत्काल फलम न तो शास्त्र चौजन प्रतिशत बात तत्काल फलम अस्ती। जो लौकिक आप रागत प्रवृत्त होकर के मालिश कर लेते हैं, भोजन खाते हैं, इसे क्या है आसपास देख रहे हैं तुरंत ही प्यास भूख प्यास मिट गया, दर्द दूर हो गया, अनंतर फल है। लेकिन शास्त्र विहित और शास्त्र प्रतिशत जो कर्मों का फल है वो अधिकतर विलंबित, इसे पुत्र पुत्र मिलेगा नहीं, नहीं थोड़े संपन्न हुआ पुत्र मिल गया टपक गया कहीं से, वो भी नहीं है उसमें भी कहीं तो आता है भाई भगवान आ गया प्रसाद दे दिया, कहीं खीर है कि पुरुष ने दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, फिर उसको खाया, फिर 9 महीने बाद विलंबित तो ही होना है विहित कर्म का फल, चाहे विहित कर्म का दृष्ट फल भी क्यों ना हो वो भी विलंबित ही होता है। ये पशु प्राप्ति कह रही पशु या कर पशु काम याग होता है, ब्रह्म काम याग होता है, यहाँ कद करते बरार थोड़े हो तगड़ा लंबा छोड़ा हो जाए ब्रह्म वाला हो जाएगा, उसे समय लगता है। क्या निकला? पुत्र निकला, पुत्र का निकलेगा, पुत्र नहीं निकलता है, खीर निकलता है, कुछ और निकलता है, फिर उससे ही होता है सारा काम है। स्वरूप से प्रकट हो गया और उसको सिर्फ पुत्र रूप ने स्वीकार किया द्रुपद ने, वहां ये नहीं किया पुत्र याग कर रहा पुत्र प्राप्त हो रहा, ऐसा नहीं था। तो अन्यार्थ कृत याग में कुछ अन्य फल मिल रहा है वो तो उस विहित कर्म का फल है नहीं, यहाँ तो बात ही चल रही विहित कर्म का फल का और प्रसिद्ध कर्म के फल की बात चल रही, जिस वो जिस कामना को लेकर कर्म किया वो कामना तो पूरा ही हो उसका द्रुपद का, बल्कि मिल गया कुछ और, उसका हम दुष्फल कैसे मानेंगे, अनंत फल कहाँ मानेंगे, उस यज्ञ का फल तो नहीं हुआ ना वो, क्यों उसने तो पता चल गया था मृत्यु होना है उसका, उस द्रुपद ने ये जान लिया था कि ऐसा ऐसा मेरा मृत्यु होनी है, तो मृत्यु को जीतने के लिए कर रहा था, मिल गया उल्टा दूसरा चीज मारने के लिए नहीं था, अरे द्रोणाचार्य से मृत्यु चाह रहा था ना वो, उसकी ये चाह द्रोणाचार्य से मृत्यु होना है, द्रोण निमित्तक मृत्यु है, इसलिए द्रोण का वध के लिए कर रहा था, अपने मृत्यु पर जय करने के लिए, द्रोण का वध का मतलब स्व मृत्यु का विजय, कि द्रोण ही दृष्टद्युम्न को तैयार करेंगे, दृष्टद्युम्न से इसका वध होना है, ये ज्ञात होने के कारण से सारा उख्य, जबकि दृष्टद्युम्न में पैदा नहीं हुआ उस समय अभी, और दृष्टद्युम्न के विरुद्ध में द्रुपद होता है, तो सारी कहानी वह विचित्र ही है वहाँ, वो तो जिस कर्म के यज्ञ का फल मुख्य लक्ष्य क्या था वो कहा मिला, द्रोण वध ही मान लो मुख्य लक्ष्य मान के चलो, स्वामृत्यु जय भी मत मानो, इन द्रोण का वध हुआ गया, सिक्के का फल ना ना ना ये नहीं था, वहां देने तो उसके द्वारा मिल गया तो उसने कहा मैंने ये किस उद्देश्य से किया था और तुम्हारे हो तुम्हारा काम अभी ये है कि तुम द्रोण को मारो। यज्ञ का उद्देश्य द्रोण वध था, द्रोण वध तो हुआ नहीं और उसमें कुछ और पैदा हो गया, उस पैदा हुए वस्तु से तुम द्रोण वध कराओगे वो भी विलंबित हुआ, वहां तो हुआ नहीं ना उस समय हुआ। यज्ञ का जो संकल्प का फल वो इम्पोर्टेंट है, वीत कर्म फल का मतलब ये है कि यज्ञ के जिस संकल्प से यज्ञ किया वो संकल्प तत्काल होता है क्या? कभी नहीं, वो तो विलंबित ही होता है। इसे प्रतिषिध कर्म आपने किया कोई ब्रह्महत्या हुई कुछ भी हुई उसका तत्काल कोई फल नहीं, विलंबित होकर के। इसलिए यहाँ पर कहते हैं न तो शास्त्र चोरितम प्रतिषिधम व तत्काल फल भवे जनित स्वर्गादिशु अभी अष्ट फल शास्त्र चौद्यम स्या। तब कहता है यदि ऐसा ही होता तत्काल फल मिलता वीत प्रसिद्ध का फिर तो वेदों के द्वारा स्वर्गारियों प्राप्ति के लिए अदृष्ट फल का विधान करने में उनका उद्यम नहीं होना चाहिए, श्रुति को प्रयास नहीं करनी चाहिए। जैसा तत्काल फल मिलते हैं जैसे भोजन के लिए विधि नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ी उसको जो तत्काल फल वाले जो प्रैक्टिकल अनुभव सबको हो रहा है इसके लिए क्या विधान करने की जरूरत है। अदृष्ट फलों के लिए इसलिए वेद का अर्थ ही क्या है प्रत्यक्षिणान मिथ्यान बुद्ध विदंती का जिसके उपाय को हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जान नहीं पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे कि तत्काल फल है नहीं उनका, ये तत्काल फल है तो कार्य का अनुभव आप जान ही रहे हो अमुक कारण से अमुक कार्य सिद्ध होगा, अमुक क्रिया करूंगा तो यह फल हो जाएगा, अमुक क्रिया करेंगे तो यह हो जाएगा। जो प्रत्यक्षानुमान से ज्ञात वस्तु है वहां तो अनंतर फल वाले ही होते हैं, जो अनंतर फल वाले नहीं है विलंबित फल वाले उसके साथ साधन भाव का निश्चय हम लोग नहीं कर पाते। अतएव श्रुति ने प्रयास किया नहीं तो श्रुति का प्रयास ही व्यर्थ। और अपूर्व परिकल्पना भी टिकेगा नहीं, किस लिए अपूर्व? अब भोजन अपूर्व मानेंगे क्यों मान? अरे तुरंत फल मिल गया और क्या उस फल भाव में मिलना होता तब हम मानते भाई अपूर्व माननी पड़े। अभी तुम्हें भोजन खाया भूख तो मिटी नहीं, चार दिन बाद भूख मिटेगा, अभी खाया भोजन से तब तो चार दिन तक कैसे भोजन करे तो खत्म हो गया और चार दिन बाद मिलनी है तब बीच में कपूर मानना पड़ता। अपूर्व के सिद्धांत ही विलंबित फल के आधार पर है, अभवित उत्तरकालीन फल के लिए अपूर्वादि को स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि देखो श्रुति प्रयास ही नहीं करती एक बात, दूसरी बात कारण एक लेकिन आप फल में भेद कर दिया। कल जो पूर्व पक्ष ने कहा था आता से इसी बात से पूर्व में अगर काम्याग्निहोत्र आदि फल अन्य देव स्वर्ग आदि दुख में भिन्नम प्रसज्य कहा था ना, उस पर आप जवाब दे रहे हैं ये भी नहीं हो सकता है व्यवस्था। कर्म के अंगों में न्यूनाधिकता तो है नहीं, कामिक अग्निहोत्र नित्याग्निहोत्र में कम बेसी अंगों में है नहीं, फिर केवल कामना जुड़ने में से स्वर्ग दे दिया उसने और कामना नहीं जुड़ा तो दुख दे दिया आया दुख में फलम, ये क्या बात? संकल्प में स्वर्ग प्राप्ति अर्थ हम कह दिए वो स्वर्ग दे दिया और संकल्प में आपने कहा निष्काम भाव से कर रहा हूँ तो दुख दे दिया फल, ये तो नहीं हो सकता है। वही काम में अग्निहोत्र आदि नाम एवं कर्म स्वरूप अविशेष मैंने काम और नित्य में कर्म स्वरूप में कोई विशेष न होने पर अनुष्ठान है दुख का मात्र पक्ष है। काम अनंत स्वर्ग आदि महापरतम अंगीति कर्तव्यता आधिक्य तु असति असति आधिक्य अपनी काम्याग्नि काम्यम स्वर्ग आदि को महत्व दे रहा है और नित्य हो तो दुख दे रहा है, ये बात आपको कहना ठीक नहीं। क्यों? फल कामित्व मात्रेण इति न शक्यम कल्पयति, फल कामित्व मात्र को लेकर के इतना आकाश पाताल का फर्क कर दो एक ही कर्म का, ये व्यवस्था आपको उचित नहीं बन सकता क्योंकि उसने और अतिरिक्त कुछ नहीं कहा तो एक शब्द अधिक प्रयोग कर दिया क्या स्वर्गार्थम कह दिया और ईश्वरार्पणम कह दिया। इस शब्दों के अंतर मात्र से वह कर्म स्वर्ग दे देगा और दुख दे देगा, ये व्यवस्था जो आपका हमें समझ में नहीं आता या संभव। यदि श्रुति विधान करती तो बात अलग थी, नित्य कर्मों का फल आयास कम ऐसा कहे तो सही श्रुति कही तो मान लेंगे कि श्रुति तो उन बातों को कहते जो हमारे समझ के बाहर की बात है। और युक्ति से अर्जित करना चाहो तो फिर वैसे तर्क देनी पड़ेगी, सब साबित करो दृष्टांत भी दो, अनुमान करो, चर्थापत्ति करो, कुछ तो करो, कुछ प्रमाण लाओ। नहीं वस्तु प्रतिज्ञा मात्र न सिद्धि, प्रतिज्ञा मात्र न वस्तु सिद्धि नहीं हो सकती है। तस्मात निष्कर्ष निकला न नित्यायाम करना मदृश फलाभाव। इस निष्कर्ष सारे शास्त्र ने छोड़े है, नित्य कर्मों का फलाभाव मत कहो, अदृष्ट फलाभाव मत कहो, अदृष्ट फल ही होगा सकल नित्य कर्मों का, दृष्ट फल नहीं। और ये भी नहीं की दुर्द कक्षा है वगैरह, सारा सिद्धांत खंडन कर दिया। कदाचित उपपद्यते, कदाचित भी नित्य नाम करना अदृष्ट फलाभाव न उपपद्यते, कभी भी किसी प्रकार से भी आप नित्य कर्मों का अदृष्ट फल नहीं है ये सिद्ध नहीं कर सकते। और कोई दृष्ट फल पर घटाना चाहो आप घटा नहीं सकते। अतएव मानना पड़ेगा कर्मों से मोक्ष नहीं होता, निष्कर्ष वही आना है लौट के। इसलिए क्योंकि आप क्या व्यवस्था देना चाहते, जितना भी संचित कर्म है उसे जितना भी दुरुस्त है वो सब नित्य कर्मों से नष्ट हो जाएगा। एक आया दुख ही उनका फल है, दुरुस्त का फल क्या है, ये आया दुख हो जाएगा, ये सब व्यवस्था आपका भंग हो गया। अतएव निष्कर्ष हुआ कि संचित कर्मांतर बुधा जो दुरित है उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो जो है उत्तर जन्म के प्रति बीज बन के रहेगा, यावत काल पर्यंत आप काल पर मुक्ति हो नहीं सकी कर्मों से। सर्वथा कर्म क्षय, कर्मानुष्ठान कर्म को भोग दो के द्वारा हो नहीं सकता। प्रारब्ध कर्म का क्षय प्रारब्ध कर्म भोग से हो जाएगा, इसमें हमारा आपका कोई विवाद नहीं है, किसी का साथ कोई विरोध नहीं। किंतु संचित कर्मों का पूर्णतः क्षय हुए बिना मुक्ति आप नहीं मान सकते कर्म मोक्ष सिद्धांत में। और उसके लिए आपका जब सारी युक्तियां भंग हो गई, जो संचित कर्मांतर सकल पुण्य पाप जो दुरित नाम से कहा जाए उनका क्षय किसी भी तरह के कर्मानुष्ठान से नहीं हो सकता, अतएव कर्म से मोक्ष सिद्धांत भंग हो गया। और एक बात इससे सिद्ध हुआ कि अविद्यावान पुरुष ही कर्म को अनुष्ठान करेगा, मुक्त पुरुष के लिए कोई जरूरत नहीं है। अब अगला जो उस बात का आरंभ करते हैं, अतश्च अविद्या पूर्वक से कर्मणो विद्येव शिवस्य अशिवस्य वा क्षय कारणम अशेषत न नित्य कर्मानुष्ठान। इसे निचोड़ है कि अविद्या पूर्वकृत जितना भी कर्म है वह विद्या के द्वारा ही शुभा शुभस्य कर्मणो अविद्या पूर्वकस्य शुभ कर्मो अशुभ कर्म, जो कुछ भी अविद्या पूर्वक किया हुआ कर्म है वह सकल कर्मों का नाश विद्या के द्वारा ही होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं। विद्या शुभस्य अशुभस्य अविद्या पूर्वक कृत कर्मणस्य कर्मण क्षय कारणम, विद्या एव क्षय कारणम के साथ अन्वय है क्या कहा यतश्च अविद्या पूर्वकस्य, यतश्च अविद्या पूर्वकस्य वा दीर्घ है, अविद्या पूर्वकस्य शुभस्य अशुभस्य वा कर्मणः विद्यैव क्षय कारणम, विद्यैव वा अवगर्चन नहीं देना, नहीं नहीं विद्या एव क्षय कारणम अशेषतो न नित्य कर्मानुष्ठानम, अशेषतो क्षय कारणम विद्या एव, ऐसा नहीं होगा। उन शुभाशुभ कर्मों का जो अविद्या पूर्वक किया हुआ शुभाशुभ कर्मों का अशेषत क्षय का कारण विद्या एव न नित्य कर्मानुष्ठानम, नित्य कर्मानुष्ठान नहीं हो सकता। अविद्या का बीज में सर्वमेव कर्म, क्योंकि अविद्या और अविद्या का कार्य कामना यही है मूल कारण समस्त कर्मों के प्रति। इधर अविद्या का नाश नहीं करो तो कर्मों का नाश नहीं हो सकता, कामना का नाश नहीं, कामना का नाश करना कर्म का नाश नहीं, अतः अविद्या का नाश कौन करेगा, विद्या ही, अतः विद्या ही सकल कर्मों का नाश हो सकता है, दूसरा नहीं। तथा चुपाइदम, और यह तत्व तो को हमने कई बार अनेक प्रकार से उत्पादन कर दिया है, अविद्या काम बीज ही है सकल कर्मों का मूल कारण, और ये बात हमने पहले उत्पादन किया है। ऊपर अविद्या कैसे कटेगा, अविद्या भी कारण अविद्या कारण क्या मतलब है, पहले अविद्या पूर्वक से बोल ही चुके हैं ना आप, यदि अविद्या पूर्वक से न होता तब तो ठीक है। अविद्या पूर्वक शिवस्य अशिवस्य कर्म व कर्मण क्षय कारणम अशेषत क्षय कारणम अविद्या, ऐसा हो जाएगा उल्टा। न कान्वय हमें नित्य कर्मानुष्ठान के साथ जाना है, क्यों नित्य कर्मानुष्ठान क्षय का कारण वो मान रहा है पूर्व पक्षी, उसका हमें खंडन करना है और विद्या को कारण साबित करना है, इसलिए विद्या ही वह होना उचित बनता, अविद्या से घटेगा ही नहीं वो, अविद्युत विषयम कर्म विद्युत विषयाच सर्व कर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा। बिल्कुल कर्तव्य कर्तव्य को विभाजन कर लिया। कर्म कर्तव्य किसके लिए है? अविद्युत विषयम कर्म। फिर विद्वान का क्या? विद्युत विषयाच सर्व कर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा। सर्व कर्म संन्यास पूर्व ज्ञान निष्ठा ही विद्वान का विषय है। इसे क्या प्रमाण है? को श्लोकों में बात कह के आ चुके हैं। उभौत न विजानीत वेदा विनाशन नित्यम ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम अज्ञान कर्म संघी नाम तत्व महाबाहो गुण गुणेश वर्तंत इति मत्ता न सज्जते सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्व। ये स्पष्ट बता रहे हैं अज्ञानी ही कर्मी का कर्म का अधिकारी है और विद्वान जो ज्ञानी कर्माधिकारी नहीं होता, वो तो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। अर्थात अज्ञा करो निष्कर्ष से पूरे श्लोकों का एक शब्द में छोड़ दे दिया। इसका अर्थ तो निष्कर्ष निकला अज्ञ ही करोमी। अज्ञ में ही व्यवहार होगा कि अहं कर्म करोमी। और इसके विपरीत आरुक्ष योग कर्म कारणम आरूढ़ समय कारणम उदारात्रिवन्यप्यज्ञानित्वात्मैवमेवमतम् अज्ञाकर्मिणोः गतागतम् कामकामालभन्दे अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् इत्युक्ता प्रभासते तदुक्तम् मात्तारम् आकाशकल्पम् अकल्मषम् उपासते यदानुबुद्धियोगम् तम् यर्म उपयान्ति रे इत्यादि। अर्थात् न कर्मिणो अज्ञाः उपयान्ति इत्यर्थः। जो कर्मी है जो अज्ञा है वे आत्मानं परमात्मानं मोक्षं मुक्तिं न उपयान्ति।